Pij, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już północ. Jest środa, 6 maja. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja jest niemożliwe, mówi PKW. Marszałek Sejmu zapyta Trybunał Konstytucyjny o konstytucyjność przesunięcia terminu głosowania. Do Sejmu wraca ustawa o głosowaniu korespondencyjnym. Senat odrzucił proponowane rozwiązania. Włosi krytykują niemiecki Trybunał Konstytucyjny, który ma zastrzeżenia do skupowania przez Europejski Bank Centralny obligacji krajów strefy euro. Jutro rano marszałek Sejmu Elżbieta Witek skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek z pytaniem o to, czy przesunięcie terminu wyborów będzie zgodne z ustawą zasadniczą. Zapowiedziała to w TVP Info, dodając, że jednocześnie poprosi Trybunał Konstytucyjny o pilne rozpatrzenie tego wniosku. Liczę na to, że będzie to jak najszybciej, ale nie umiem odpowiedzieć kiedy i nie umiem tym bardziej powiedzieć, jakie będzie rozstrzygnięcie ze strony Trybunału Konstytucyjnego, ale czekam na to. Mam nadzieję, że to się stanie szybko, bo sprawa jest naprawdę wagi najwyższej, wagi państwowej. To dotyczy ustroju naszego państwa, kontynuacji naszego państwa, czyli po 6 sierpnia, proszę państwa, bez wyborów nie mamy głowy państwa i naprawdę nie wolno do tego dopuścić, dlatego zrobię wszystko jako marszałek Sejmu i to robię. Według marszałek Sejmu z zapisów Konstytucji wynika, że ostatnim możliwym terminem do przeprowadzenia wyborów byłby 23 maja. Wcześniej marszałek zapytała Państwową Komisję Wyborczą, czy PKW jest w stanie przeprowadzić wybory 10 maja. PKW odpowiedziała wieczorem na pismo, informując, że wybory w najbliższą niedzielę z przyczyn prawnych i organizacyjnych są niemożliwe. Senat odrzucił ustawę wprowadzającą głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich. Za odrzuceniem głosowało 50 senatorów, przeciw było 35, od głosu wstrzymał się jeden. Pierwotnie głosowanie miało odbyć się w środę, jednak wieczorem po zakończeniu debaty marszałek Tomasz Grodzki ogłosił przeprowadzenie głosowania. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości podkreślali konieczność zorganizowania wyborów w przewidzianym konstytucją majowym terminie. Jeśli wyborów w maju nie będzie, może to skutkować przerwaniem ciągłości urzędu prezydenckiego, argumentował senator PiS Stanisław Gogacz. Artykuł 131 w ustępie 2 Konstytucji wymienia 5 sytuacji, kiedy marszałek w sytuacji opróżnienia urzędu prezydenta może wejść w rolę prezydenta, może wypełniać funkcję prezydenta. Ale w tych 5 sytuacjach nie ma sytuacji, która by mówiła o tym, że marszałek Sejmu może wejść w rolę prezydenta w sytuacji nieprzeprowadzenia wyborów prezydenckich. W trakcie dyskusji senator Koalicji Obywatelskiej Sławomir Rybicki mówił, że proponowanego w ustawie głosowania nie będzie można nazwać wyborami w rozumieniu prawa. Czy można nazwać wyborami głosowanie, którego szczegółowe procedury, organizacja nie jest znana na kilka dni przed ich terminem? Przecież stabilność prawa wyborczego, jego przejrzystość, transparentność jest warunkiem wiarygodności procesu wyborczego. Wieczorna decyzja Senatu oznacza, że ustawa wraca do Sejmu. We Włoszech bardzo krytycznie przyjęto zastrzeżenia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego do skupowania przez Europejski Bank Centralny obligacji krajów strefy euro. W założeniu bank ma w ten sposób pomagać w wyjściu z kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię. Trybunał jest zdania, że należy powiązać wartość skupowanych obligacji danego kraju z wysokością jego udziału w kapitale banku. Zastrzeżenia odnoszą się do sytuacji z 2015 roku. Trybunał uważa, że bank miał prawo zakupu tylko połowy włoskich obligacji. Włosi obawiają się, że może to rzutować na planowany obecnie przez bank skup obligacji. Fabio Tamburini, redaktor naczelny dziennika gospodarczego Sole 24 Ore, powiedział, że Niemcy zachowują się bardzo egoistycznie. Nie łudźmy się, że jeśli pójdziemy prosić o pieniądze w Brukseli, Niemców albo Holendrów, to nam je dadzą, zatrzasną nam drzwi przed nosem. Trybunał wyda wyrok w tej sprawie po otrzymaniu wyjaśnień od Europejskiego Banku Centralnego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nie żyje ksiądz Grzegorz Jaskot. Duchowny zmarł w Rzymie, a przyczyną śmierci był COVID-19. Duchowny i kilkanaście innych osób zaraziło się koronawirusem na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. Księdza Jaskota wspomina jego wieloletni przyjaciel, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, ksiądz Henryk Zieliński. Był takim bratem łatą. Bardzo łatwo nawiązywał kontakty. Był bardzo ciepły, pełen poświęcenia, gotów do służby, a jednocześnie był człowiekiem Bożym. Całe to jego zaangażowanie w zgromadzeniu salezjańskim, poświęcenie, nie szukanie własnej chwały, własnej kariery, ta jego pokorna służba wynikała z miłości do Jezusa Chrystusa. Ksiądz Grzegorz Jaskot miał 67 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy przymrozki i ulewny deszcz na południu kraju, w Małopolsce i w województwie śląskim. Temperatura spadnie tam do -2 stopni. W górach śnieg i silny wiatr. Jutro sporo chmur i deszczu, ale będą też rozpogodzenia. Termometry pokażą od 10 do 16 stopni, tylko na Podhalu 3. Trójka. Program trzeci. Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z Trójką. W domu. Pozdrawiam. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. No i mamy już środę. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy na temat tego, jak mądrze jeść i jak dbać o swoje zdrowie, korzystając z tego, co daje nam natura. Inspiracją do tej rozmowy są dwie książki. Jedna całkiem nowa, pod tytułem Zamień leczenie na jedzenie, a druga, nieco starsza, Leczenie siłami natury. To, co fascynuje mnie w tych książkach, to osoba autora. Profesor Andreas Michalsen to, uwaga, internista i profesor klinicznej medycyny naturalnej. W Polsce tytuł niespotykany. W Niemczech, w Berlinie, gdzie pracuje profesor, jak najbardziej tak. Medycyna naturalna to dziedzina nauki, którą wykłada się na uczelniach i która ma wśród innych dziedzin medycyny swoje ugruntowane, szacowne miejsce. Profesor napisał ostatnio książkę na temat tego, jak zamiast się leczyć, można po prostu zdrowo się odżywiać. I w ten sposób nie tylko zadbać o swoje zdrowie na przyszłość, ale też i cofnąć niektóre choroby. Nadwaga, cukrzyca, depresja, nadciśnienie, choroby skóry czy reumatyzm. Przyczyną 70% chorób przewlekłych jest niewłaściwe odżywianie. O tym dziś porozmawiamy. Naszym gościem będzie głównie psychodietetyczka Teresa Majewska. Z wielu oczywistych też przyczyn nie udało mi się spotkać z profesorem Andreasem Michalsenem, ale był on już kiedyś moim gościem w sobotnim cyklu Na zdrowie. Przytoczę jego kilka wypowiedzi w tej audycji. Będą one dotyczyły głównie tej pierwszej książki, a mianowicie Leczenia siłami natury. To będzie druga część naszej rozmowy. Profesor mówi o tym, jak za pomocą naturalnych metod skutecznie można leczyć najczęstsze choroby, takie jak nadciśnienie, cukrzycę czy zwyrodnienie stawów. Wyjaśnia, dlaczego powinniśmy korzystać z osiągnięć medycyny naturalnej i, co ważne, jednocześnie nie przekreślając dokonań medycyny konwencjonalnej. Profesor zawsze podkreśla, że nie chodzi o separację, lecz o połączenie osiągnięć techniki oraz tego, co możemy czerpać z natury. Zapraszam Państwa do pozostania z nami. Do godziny pierwszej. Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśl w porze nocnej. Trudno, lecz herbata, herbaty szklanka mocnej. Bo póki ciebie nam pić, póki ty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Ach, póki ciebie, ciebie nam pić. Buty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, ach. O, jakżeś bliska chwilko, jesienne pachną kwiaty, a my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty. Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato, gdy wtem drzwi cicho skrzypną i witaj nam herbato. Nam pić, buty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, ach. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będzie marzyć, twój zapach czule chłonąc, a potem syci woni. Poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. Ach, po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić. Herbatki, herbatki, herbatki. Ach, po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić. Herbatki, herbatki, ach. Przyczyną 70% wszystkich chorób przewlekłych jest niewłaściwe odżywianie. Tak twierdzi profesor Andreas Michalsen, niemiecki internista, profesor klinicznej medycyny naturalnej z Berlina. I właśnie o jego podejściu, o tym, co przed chwilą przeczytałam, chciałabym dziś porozmawiać. Moim gościem jest pani Teresa Majewska, psychodietetyk. Dzień dobry. Witam serdecznie. Chciałabym panią poprosić o skomentowanie tego zdania, które no, może być inspiracją do tego, żeby coś zmienić w naszym stylu życia. Przyczyną 70% chorób przewlekłych jest niewłaściwe odżywianie. Co z tym zrobić? Ja myślę, że po prostu jakby przyjąć do wiadomości. To jest czysta konsekwencja. Żyjemy w świecie tak zdehumanizowanym, gdzie większość produktów spożywczych to są artykuły przemysłowe. Jeżeli na co dzień korzystamy z takich produktów, często produktów niewystarczająco dobrej jakości, nasze organizmy odpowiadają zaburzeniami. To jest prosta sytuacja. Profesor Michalsen mówi o tym, że nasze organizmy na przestrzeni jakichś 100 tysięcy lat niespecjalnie zmieniły się pod względem genetyki. Nasz metabolizm podobnie. Nasze organizmy przystosowane są do urozmaiconej diety roślinnej, sezonowej z własnej strefy klimatycznej. Proste. Proste. To jest bardzo, bardzo proste. Problem polega na tym, jak profesor Górny, promotor ekologicznego ruchu, profesor SGGW, mówił, że w XXI wieku edukacja żywieniowa jest warunkiem przetrwania. I to jest właśnie to. Potrzebujemy edukacji, potrzebujemy wiedzieć, co współgra z naszym organizmem, co nie. Pierwsza zasada, najprostsza, jaką profesor przekazuje, jest w swojej nowej książce dodajmy, bo właśnie stworzył książkę pod tytułem Zamień leczenie na jedzenie. Jego wcześniejsza książka nosiła tytuł Leczenie siłami natury. Jeżeli państwo mieliby ochotę, to odcinek na ten właśnie temat, odcinek audycji na zdrowie jest do znalezienia na naszej stronie internetowej. To jest rozmowa z 10 listopada 2018 roku. A teraz wróćmy do tej najnowszej książki. W najnowszej książce profesor taką prostą zasadę przekazuje. Im bardziej będziesz unikać żywności przetworzonej, tym to będzie bezpieczniejsze. Druga zasada. Im sposób odżywiania będzie bliższy diecie roślinnej, czyli im więcej będzie artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego, tym będzie bezpieczniej. Też taki dosyć kontrowersyjny może się wydawać zdanie, pisze, że białko zwierzęce, w szczególności mięso, co prawda jest promotorem wzrostu i rzeczywiście odżywia organizmy, ale dzięki podobnym mechanizmom przyczynia się do szybszego starzenia się organizmów. I mówi, że najlepiej by było w ogóle unikać produktów mięsnych i w ogóle od zwierzęcych. To stawia trochę na głowie dzisiejszą wiedzę tak powszechnie przyjmowaną. Natomiast ja chcę powiedzieć, że ta wiedza w takich przodujących kręgach światłych naukowców jest już od dawna. Dieta roślinna jest dietą przyszłości. Co ważne, zostało to potwierdzone również takimi badaniami, które zleciło Lancet Magazine, to jest taki prestiżowy medyczny magazyn, powołał komisję do opracowania diety planetarnej, w której chodziłoby o to, żeby znaleźć sposób żywienia, pomysł na to dla planety, aby uniknąć chorób cywilizacyjnych, no na początku je wyhamować, ale również zagwarantować równomierny, zharmonizowany rozwój planety, no i wreszcie wyhamować, wreszcie odwrócić zmiany klimatyczne. I okazuje się, wytyczne sprowadzają się właśnie do niwelowania produktów zwierzęcych i do promowania wysokiej jakości produktów roślinnych. Niebem pełnym cudów, nieruchomie jest nudą. Właśnie pod takim niebem wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy. Swą nieuchronność nocy. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. Niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Każdy choć jedno miejsce być może ma i chwilę. Gdy godnie ją przeżyje, bo nieba co w marzeniach spełnia się albo zmienia. Skłonni jesteśmy szukać do bram jego ciężkich pukać. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Spójrz, gwiazdy matowieją i niczym się nie mienią. Zwykliśmy je zaklinać i szczęście swoje mijać. na zonie się struga. Przyjemnej wiary w cuda. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie sam. Słuchają Państwo Trójki. Przypomnę, moim gościem jest psychodietetyczka Teresa Majewska. Rozmawiamy na temat filozofii życia i podejścia do zdrowia słynnego niemieckiego profesora medycyny naturalnej Andreasa Michalsena. Profesor wydał ostatnio książkę Zamień leczenie na jedzenie i właśnie do niej głównie się odwołujemy. Ostatnio spotkałam się z osobami, które pracują w Holandii w przetwórni owoców i dowiedziałam się właśnie od tych osób, że jabłka, które znajdujemy w naszych supermarketach, mają na sobie 80 różnych oprysków. No tak. Jak ja podchodzę do takich jabłek, myślę sobie, no jabłko, zdrowa żywność, to zastanawiam się 3 razy, czy na pewno chcę je zjeść. No to jest prosta zasada. Żeby uniknąć zagrożeń, dobrze kierować się sezonowością, czyli no, ale jabłka w szczycie sezonu. W szczycie sezonu. No ale tak czy inaczej, jabłka w szczycie sezonu są najpewniejsze. I druga zasada jest taka, im bliżej naszego domu, tym lepiej. Ale to właściwie wychodziłoby na to, że w zimie w ogóle nie powinniśmy jeść żadnych owoców, no bo ich nie ma. No nie, nie. Akurat jabłka do jeszcze tak, znaczy teraz już tak, jeszcze zimą w miarę się tam przechowują. Powiem tak, to co pani powiedziała brzmi dosyć przerażająco i właściwie stawiane w takiej sytuacji, no to co my możemy zrobić? No więc no ja chcę powiedzieć, rzeczywiście czasem uświadomić, że to nie jest proste, że nie jest łatwo uniknąć zagrożeń, ale z drugiej strony najlepiej to przekuć w pewien rodzaj takiej gotowości do podjęcia tematu. Czyli ja szukam rozwiązań. Ja mam stałe miejsca, gdzie zaopatruję się w warzywa i owoce od rolników. To jest możliwe. Ale rolnicy to właśnie to są te osoby, które używają 80 rodzajów oprysków. Nie wszyscy. Nie wszyscy. To oczywiście jest trudne, ale nie wszyscy. Ja cieszę się, że pani z taką stanowczością mówi o tym, co jest trudne, ale w mojej praktyce, gdy konsultuję, gdy prowadzę warsztaty, gdy prowadzę zajęcia, właśnie taka postawa, takie podejście osób z drugiej strony blokuje je. Trzeba po prostu zobaczyć, że rzeczywiście nie jest prosto, szukajmy rozwiązań. To znaczy poszczególne produkty, zwracajmy się do poszczególnych osób, tak? O tej osobie wiemy, że na przykład ma swoje kury, chociaż nie, kury to znoszą jajka, a jajka nie powinniśmy ich jeść, tak? No, właśnie o to chodzi, że trzeba pewnej elastyczności. Nie da się zmienić czegoś na trwałe z dnia na dzień. Tak naprawdę jest źle, a teraz pojutrze będzie wspaniale. To jest niemożliwe. Zmiana nawyków żywieniowych to jest element zmiany stylu życia, to jest zmiana wewnętrzna, wymaga czasu. W optymalnej sytuacji przynajmniej pół roku trzeba, żeby zmienić nawyki żywieniowe. Właśnie znaleźć tych dostawców, skorygować swoje gusty, znaleźć jakieś przepisy itd., itd. Do tego trzeba spokojnego podejścia. Jeżeli mam wątpliwości co do jabłek i naprawdę, tak jak u pani to zabrzmiało, to najlepiej przez jakiś czas ich unikać, po prostu. Być może są w piwniczce jeszcze ze 3 słoiki od babci albo cioci, która ze swojego sadu miała jabłka, to możemy po to sięgnąć. Wybierajmy to, co jest pewniejsze. Warzywa korzeniowe, kapusta. Budujmy w oparciu o warzywa i dobrej jakości nieprzetworzone zboża. Niech to będzie kasza jaglana, pęczak, czyli kasza jęczmienna. Jeżeli chodzi o kaszę kukurydzianą, jest super, ale wyłącznie jakości bio. Możemy też sięgnąć po dobry, nieprzetworzony, nierafinowany ryż. I z dużym spokojem, i co najważniejsze, ze smakiem, potem z radością, jemy każdy posiłek. A chleb żytni na zakwasie? Chleb na zakwasie jest w porządku, ale zdecydowanie lepiej, żebyśmy oprócz pieczywa jedli węglowodany nieprzetworzone w innej formie. Zdecydowanie lepiej, żeby były kasze. W naszej strefie klimatycznej jest zimno i wilgotno ciągle. Jeżeli będziemy sięgać po nawet najlepszy chleb zamiast gotowanych posiłków, to zawsze będzie ryzyko, że tego dobrze nie strawimy. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli, otwarcie? Budować ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasem tego szukam na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłe trzeba dać. Słuchają Państwo Trójki. Przypomnę, że moim gościem jest dziś psychodietetyczka Teresa Majewska, a rozmawiamy o podejściu do zdrowia profesora Andreasa Michalsena. Profesor Michalsen pisze też o tym w swojej książce, że na poszczególne choroby jest dieta, którą można zaproponować. Na przykład moja terapia przy depresji, moja terapia przy migrenie albo przy alergii, astmie, chorobach skóry, chorobach nowotworowych i tym podobne. Czy mogłabym Panią tutaj poprosić o komentarz? Oczywiście, to jest wspaniałe. Profesor pisze o tym na podstawie własnego doświadczenia. Tysiące pacjentów, czyli nie tylko teoria, ale absolutnie praktyka. Profesor ma doświadczenia prowadzenia postów leczniczych, postów interwałowych na terenie szpitala w Berlinie i dzieli się w książce swoimi sukcesami i dzieli się bardzo konkretnymi wskazaniami i wykazuje, że to jest bardzo skuteczna metoda. Pisze nawet coś takiego, że gdyby dałoby się post zamknąć w pigułce, to byłaby to hit przemysłu farmaceutycznego. Profesor z całym swoim autorytetem twierdzi, że nie ma takiego leku tak skutecznego jak post zdrowotny. Oczywiście, mówiąc o poście zdrowotnym, mamy na myśli kurację, która powinna być w bardzo świadomy sposób przeprowadzana. Jeżeli mówimy o osobach, które są poważnie chore, najlepiej pod opieką lekarza, być może pod opieką lekarza wręcz w jakiejś placówce, tak jak tutaj w szpitalu. Ale na przykład taki post interwałowy, czyli zadbanie o to, żeby była dosyć duża przerwa między ostatnim posiłkiem, czyli kolacją, a śniadaniem, mówi się o 14, nawet 16 godzinach, to jest coś, co każdy może sobie bezpiecznie zrobić w domu. Świetnie. I to jest właśnie post interwałowy, tak? Tak, chodzi o przerwę. To jest dobry czas, żeby zmienić sposób odżywiania w porównaniu do tego, jak odżywialiśmy się zimą i możemy w ten sposób uruchomić takie samonaprawcze, oczyszczające mechanizmy. Możemy je też zmobilizować. One tak czy inaczej z racji sezonu teraz będą się w nas aktywować, tak? Możemy je wzmocnić. Profesor przy kolejnych schorzeniach bardzo często właśnie mówi o tym, że pacjenci potwierdzają skuteczność postu interwałowego. Chodzi o to, żeby na 24 godziny posiłki rozmieścić w takich odległościach, żeby od pierwszego do ostatniego nie było więcej niż 8 godzin, a resztę, żeby nie jeść. Tak? Układ pokarmowy funkcjonuje w taki sposób, że żeby mógł dobrze wypełniać swoje funkcje, potrzebuje być przez jakiś czas odbarczony, pusty. I samo to, przy żadnej innej zmianie nawet, będzie pomocne oczywiście w redukcji masy ciała, będzie pomocne w podniesieniu odporności, co w związku z ostatnimi wydarzeniami bardzo istotne, w bardzo konkretny sposób podniesie nam odporność. I będzie też owocować, też są takie aspekty mentalne, może to też wpływać bardzo dobrze na nasz nastrój. Całe mnóstwo korzyści. Trudno o wszystkim powiedzieć. Serdecznie polecam lekturę książki, gdzie można sobie to wszystko przeczytać. Profesor swoje kuracje tutaj zamieszcza przy alergii i astmie. To szczególnie polecam tę lekturę w kontekście właśnie wzmacniania systemu immunologicznego, wzmacniania odporności. Oczywiście w kontekście chorób autoimmunologicznych, ale również w kontekście patogennych wpływów zewnętrznych, tak, które na wiosnę, no szczególnie tutaj w obliczu koronawirusa, ale również przy chorobach skórnych, przy depresji, w profilaktyce chorób nowotworowych, przy cukrzycy. Nieprawdopodobne ilości tutaj są kontekstów. I co ważne, tu bardzo akcentuje profesor, również przy chorobach seniorów wykazuje, że wspomniany post interwałowy jest też bardzo skuteczny w powstrzymywaniu i nawet odwracaniu procesów związanych z demencją starczą. Naprawdę potężne to jest narzędzie. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagich wargach. A wieczorami w prądach zatłuk noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lat, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc widokrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłą krajem malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Ciepłym krajem malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy. Krajem malachitową łąką morza. Słuchają Państwo Trójki. Przypomnę, moim gościem jest psychodietetyczka Teresa Majewska, a rozmawiamy o pełnym szacunku do natury, podejściu do zdrowia i do żywienia człowieka. To jest takie całościowe podejście, filozofia profesora Andreasa Michalsena, który, przypomnę, jest profesorem medycyny naturalnej i pracuje na co dzień w Berlinie. Generalnie hasłem kluczem jest post. U profesora post i zrównoważona dieta. O poście mówimy jako takim narzędziu, które jest bardzo efektywne. Ale a na czym jeszcze polega post, poza tą kwestią interwałowości tej przerwy? Post leczniczy polega na tym, że się znacząco ogranicza podaż produktów spożywczych. Tam się w różnych sytuacjach, nie będę teraz mówić bardzo konkretnie, żeby opatrznie ktoś tego nie zrozumiał. Są takie plany, które sprowadzają się do podawania bardzo małych ilości pożywienia. To nie jest głodowanie, to jest post, który, uwaga, to jest najważniejsza rzecz, który świadomie podejmujemy. I takim warunkiem sine qua non jest ta decyzja, świadomy wybór, zrozumienie, że to jest rodzaj pewnego wyrzeczenia, który ma owocować nie tylko poprawą samopoczucia, wyzdrowieniem, ale również pewnym takim wzrostem mentalnym, a nawet można by powiedzieć, że można to liczyć na jakiś też wzrost duchowy. To jest taki dużo szerszy, trochę my to mamy takie trochę przeczucie postu, że to chodzi o coś więcej niż tylko numer garderoby, tak? To takie podejście szerokie. I profesor mówi wprost, dobra, zrównoważona, zharmonizowana dieta, którą można, bo z grubsza taką przymiarkę zrobić, że to będzie coś w kierunku diety śródziemnomorskiej z modyfikacją dla poszczególnych stref klimatycznych, czy też diety z Okinawy. No, chodzi o naturalne sposoby odżywiania, czyli mamy zrównoważoną dietę przez cały rok i systematyczne okresy świadomego, przygotowanego, podjętego w wolności postu. To jest sposób na długie życie w sprawności, w dobrym nastroju, w komforcie. Jak długo powinien trwać taki post i jak często powinniśmy go podejmować, tak optymalnie patrząc? Nie ma takiej jednej odpowiedzi. Z postem trzeba bardzo uważać w przypadku wszystkich osób, które są niedoborowe. Są osłabione, nie powinny pościć w taki sposób, no już na pewno bez żadnej kontroli. Dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze. Są pewne ograniczenia tutaj. Rzecz w tym, że trzeba naprawdę wiedzieć, jak to zrobić. I jeżeli ktoś, mówię, jest naprawdę poważnie chory, to przestrzegam, żeby robić to na własną rękę. Z całą pewnością, tak? Post leczniczy zakłada, że to jest jakiś rodzaj ingerencji, ale ten post interwałowy to jest coś, co można sobie zrobić samemu. Po prostu, tak? Czyli jedząc jak najwcześniejszą kolację. To jest prosta sprawa. 17, 18, lekki posiłek. Potem do godziny 7, 8 nie jemy nic. Naprawdę to jest bardzo proste do zrobienia. I to jest całkowicie bezpieczne. I co ważne, to jest fizjologicznie uzasadnione. Nawiązuje do takiego rytmu, który jest związany z zegarem narządu. Takiego porządku, który jest w naszym ciele. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej. twarz. Wyrwałaś moją głowę, nie roztrzaskałam stroni o podłogę. Póki co przed snem wypowiedz moje imię, przybędę wraz ze świtem. Proszę nie, jeśli jestem już. Rozmawiamy o poście leczniczym proponowanym przez profesora Andreasa Michalsena. Proszę jeszcze powiedzieć, jak taki post stosować? W jakich odstępach czasu, jak długo, żeby służył nam, a nie był zbyt forsujący? Jest taka zasada, że taki dietooczyszczający, czy też jakiegoś rodzaju posty, dobrze jest w takim cyklu trzydniowym robić. Profesor chyba o tym nie wspomina, ale ja z własnego doświadczenia wiem, że fajnie jest, żeby to było w dniach 3, 6, 9, 12, wielokrotność liczby 3. Ale nie rozumiem, to znaczy jak, pościć przez 3 dni, a potem przez 3 dni nie? Post może trwać 3 dni, może trwać 6 dni, może trwać 9 dni albo 12. To w zależności, tak? Mówię, że żeby sobie od razu przyjąć, będę pościć tyle i tyle, tak? W zależności właśnie od sytuacji, kto, jakie ma potrzeby, jaką ma konstytucję, w jakiej jest kondycji fizycznej. Ale ten post interwałowy to jest coś, co jest zalecane na stałe, czy też tylko okresowo? To by było super. To jest w ogóle optymalny sposób ustawiania rytmu dnia. Regularne posiłki, najlepiej, no przeciętnie trzy, bo to też bywa różnie, regularne o stałych porach, już samo to powoduje, że lepiej trawimy. Układ pokarmowy bardzo lubi rytmiczność, lubi wiedzieć, kiedy się może spodziewać posiłku i ostatni posiłek niezbyt późno. Tak jak mówię, 17.30, 18.00, 18.30, lekki posiłek. Nawet jeśli kładziemy się spać o północy? Najlepiej, żebyśmy się nie kładli spać o północy, ale nawet jeśli... Żołądek i cały układ pokarmowy, gdy pracuje w ciągu dnia, ma tam, przerabia produkty spożywcze, przerabia tam, pracuje, potrzebuje, tak jak mówię, żeby mógł dobrze pracować w okresie aktywności, potrzebuje mieć fajrant.

zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie ich, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. W 2018 roku gościłam w Trójce niemieckiego profesora medycyny naturalnej Andreasa Michalsena, który mówił wtedy o swojej książce Leczenie siłami natury. Zapytałam go wtedy, czy nie ma wrażenia, że pewnie tak jak i w Polsce, tak i w Niemczech, kiedy idziemy do lekarza, to najczęściej słyszymy, nawet przy drobnych przeziębieniach, żebyśmy brali po prostu leki, które można kupić w aptece. Nie dostajemy żadnych zaleceń dotyczących tego, żeby wykorzystywać w domu zioła, sprawdzone od lat metody naturalne, nie dyskredytując oczywiście tych medykamentów z apteki, ale działając dwutorowo. Medycyna naturalna po prostu popadła w zapomnienie w ostatnich dziesięcioleciach, kiedy mieliśmy taki duży rozwój medycyny konwencjonalnej i technologii medycznych. Mimo że wiemy, że medycyna naturalna, ludowa jest skuteczna. Uważam, że to wielka szkoda, że lekarze tak mało wiedzą o tych metodach, mimo że coraz więcej osób ma też poczucie tak instynktownie, że nie zawsze trzeba od razu przepisywać antybiotyk. Najczęściej, panie profesorze, zwolennicy medycyny konwencjonalnej, też lekarze, patrzą sceptycznym okiem na medycynę naturalną, choćby z tego powodu, że tłumaczą, iż ich nie uczono tego, jak i czy w ogóle zalecać pacjentom podejście naturalne, oparte na ziołach na przykład. Mówią, że sprawdzone i poddane badaniom naukowym są po prostu te preparaty, które można znaleźć w aptekach. Dlatego to właśnie na nich polegają i te preparaty przepisują. W Niemczech obecnie mamy stosunkowo dobrą sytuację. Otwiera się coraz więcej katedr na uniwersytetach zajmujących się właśnie medycyną naturalną w ramach kierunków lekarskich. Lekarze też mogą studiować medycynę naturalną i mam nadzieję, że ten trend będzie się coraz bardziej upowszechniał. Dlatego też napisałem moją książkę, bo zależało mi na tym, żeby przedstawić tę esencję medycyny naturalnej w prosty sposób, tak żeby ludzie mogli sami z tego korzystać. Oczywiście trzeba też dodać, że w przypadkach ostrych należy udać się do lekarza, bo nie wyleczymy się sami i też musimy być bardzo świadomi, słuchać siebie samych i chronić siebie samych, bo faktycznie jest tak, że jest wielu szarlatanów, którzy opowiadają różne rzeczy, w większości po to, żeby na nas zarobić. Pacjentów mogę odesłać do pewnych źródeł informacji, które są dostępne. To są często źródła międzynarodowe, amerykańskie. Są różne wiarygodne portale czy bazy danych, gdzie można znaleźć wiarygodne informacje na temat tej medycyny integracyjnej. I celowo używam tego słowa, bo o taką medycynę mi chodzi, integrującą jakby osiągnięcia medycyny konwencjonalnej i naturalnej. To, o czym mówię, to nie jest medycyna alternatywna. Sam jestem lekarzem specjalistą z wykształcenia i ja sam tak wierzę i żaden inny poważny lekarz też nie będzie twierdził inaczej, że można zdecydować się wyłącznie na alternatywną. To zawsze musi być połączenie. Deswegen würde ich immer gucken nach solchen Ärzten oder halt international nach solchen Informationen. A jak to jest, panie profesorze, że w gabinetach lekarskich można usłyszeć, że lekarz nie przepisze jakiegoś preparatu opartego na ziołach czy innej metody naturalnej leczenia, ponieważ twierdzi, że nie ma odpowiednich badań dotyczących tych metod, nie zostały one dopuszczone jako leki, a przecież zioła są znane od dawien dawna i do tej pory nie zostały przebadane, a leki wchodzące na rynek, nowe, wystarczy zaledwie kilka lat albo nawet krócej, żeby zostały dopuszczone do obrotu i miały pełne poparcie wśród lekarzy. Rozmawiam z lekarzami i kiedy im mówię, że istnieją dowody naukowe potwierdzające skuteczność pewnych ziół, na przykład w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, to oni na mnie patrzą z niedowierzaniem, bo nie są świadomi istnienia tych badań. Kolejny problem z medycyną naturalną polega na tym, że nie da się na niej dużo zarobić. Sam miałem taki przypadek w jednym roku. Opublikowałem dwie prace naukowe, dwa wyniki badań. Oba jakby badania dotyczyły niewydolności serca. I jedno badanie dotyczyło nowego leku. Kiedy ta praca została opublikowana, od razu zaczęły do mnie spływać różne bardzo korzystne oferty, czy to prowadzenia kolejnych badań, czy wygłaszania wykładów za bardzo wysokim honorarium i tak dalej. Drugie badanie dotyczyło hydroterapii. I mimo tego, że w tym badaniu okazało się, że hydroterapia dawała dużo lepsze efekty, to nie otrzymałem później żadnych korzystnych ofert w związku z tą publikacją. Więc tak to jest, że medycyna naturalna jest dobra dla naszego ciała, ale ponieważ jej metody nie są chronione patentem, no to w naszej kapitalistycznej gospodarce nie da się na niej zarobić. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Gościem Trójki był profesor medycyny naturalnej z Berlina, profesor Andreas Michalsen. Rozmawialiśmy na temat podejścia do zdrowia i życia oraz zdrowego jedzenia profesora Andreasa Michalsena. Przypomnę, jego książki, do których się odwoływaliśmy, to Leczenie siłami natury oraz Zamień leczenie na jedzenie. Państwu też dziękuję serdecznie. Przed mikrofonem była z Państwem przez ostatnią godzinę Agnieszka Furtak-Bilnik. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, zdrowia i spokojnej nocy. Do usłyszenia. Thank you.